जब यूसुफ को कैदखाने में इस गुफ्तगू की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि अजीज को यह बात यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई खयानत नहीं की, और यह भी कि जो लोग खयानत करते हैं अल्लाह उनके फरेब को चलने नहीं देता।